vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, we hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij het Huis voor Jongeren in Leeuwarden. Steeds meer mensen in Nederland raken namelijk dakloos. Daar praten we de hele week over. En dat komt onder meer door het woningtekort. Hulpverleners zien dan ook dat het steeds vaker gaat om jonge mensen. Mijn gasten vanavond zijn Marco Kok, interventiewerker voor jongvolwassenen. En Marcel Bleker, welkom heren in de bus. Marcel, jij verblijft hier in het huis voor jongeren achter mij. Sinds wanneer zit jij hier? Sinds vorig jaar november, de 14 of de 15 of zo. Dus de tijd is wel gevlogen. Je hebt een soort van jubileum eigenlijk, jaar. Ja, in principe wel. Ja. Ik kan het wel vieren, maar ik zou het pas echt kunnen vieren zodra ik echt een volledige eigen woning heb, zeg maar. Ja. Dat zou het mooiste wezen natuurlijk. Want daar ben jij natuurlijk wel naar op zoek. Daar gaan we het straks nog veel meer over hebben. Maar waarom klopte jij hier aan? Omdat ik van mezelf wel wist dat ik echt hulp nodig had. Ja, en daar was ik gewoon echt aan toe. Want het ging gewoon niet goed met mij. En daar stond ik zelf ook achter. Want ik wist gewoon echt dat ik hulp nodig had. Ja. Dus daarom ben ik hier zelf persoonlijk heen gestapt om hulp te vragen. Ja. En Marco, jij helpt de jongvolwassenen die hier aankloppen. Ja. Wat was de situatie van Marcel? Marcel die verbleef toen in een kamer die hij eigenlijk huurde via andere mensen. En die kamer die zat eigenlijk vol met schimmel. Ja, het was een kleine ruimte inderdaad. Kleine ruimte, vol schimmel. En wat ik had begrepen is dat je qua gezondheid toen ook hard achteruit ging. En op die manier ook de zorg had vanuit de gemeente van het Leeuwarden. Die zei van, nou, het moet gewoon zo snel mogelijk een ander plekje komen. Want dit gaat niet goed. En op die manier hebben we gekeken van, joh, wat zijn de mogelijkheden? En was je eigenlijk gewoon vrij snel gelukkig bij het Huis van Jongeren terechtgekomen. Ja, ja. En heb je verder een heel mooi traject gehad hier. Alleen je bent al een tijdje klaar om door te stromen. Yes. Naar de eigen woonhuis. Maar dat verloopt gewoon heel moeizaam. Ja, waarom? Waarom is dat moeilijk? Het is gewoon eigenlijk heel moeilijk om een andere plek te vinden. Er zijn wel diverse mogelijkheden, zoals bemiddeling voor urgentie of zelf te gaan reageren. Marcel staat bijvoorbeeld al 3 jaar ingeschreven, mm-hmm, op de sociale woningbouw. Alleen komt nog net niet in aanmerking voor de woonhuizen. En dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden van bemiddeling, zodat hij urgentie kan krijgen bij de sociale woningbouw. Alleen dan wordt er heel erg gekeken naar welke gemeente komt hij eigenlijk vandaan. En in zijn geval is dat dan gemeente van Dokkum. Noord-East Friesland, ja. Waar jij eigenlijk 16 jaar hebt 16 jaar, ja. En dan eigenlijk zou je terug moeten gaan naar Dokkum? Daar komt het eigenlijk zelf op neer, inderdaad. Omdat ik daar gewoon in principe ben opgegroeid. En ja, het meeste daar meegemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Maar sinds dat ik in Leeuwarden ben gaan komen wonen, is het leven gewoon echt veranderd voor mij. Positief, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Andere richting van mogelijkheden. En als je terug zou moeten gaan naar Dokkum, zou het dan weer minder goed met jou gaan, bijvoorbeeld? Mijn gevoel zegt van wel, maar dat hoeft niet zozeer. Maar ik denk dat het niet beter voor mij is om terug te gaan naar die. Want dan zou je weer terugvallen in oude oude gewoontes misschien, of verkeerde vrienden, onder andere. En ik heb zelf ook werk hier in Leeuwarden, dus dan zit ik daar ook weer mee. Ja, daar kan je natuurlijk juist ook om aan optrekken aan dat werk hier in Leeuwarden. Ja, ja, dat snap ik heel erg goed. En waarom krijgt Marcel geen urgentie dan? Waarom is dat lastig? We zijn heel erg bezig om te kijken naar de mogelijkheden voor urgentie. En daar is heel veel papierwerk voor nodig. Marcel moet kunnen laten zien dat hij zelfstandig kan wonen zonder al te veel bemoeienis van andere instanties, van begeleiding. En op die manier kan er wel worden gekeken naar bemiddeling voor urgentie. Alleen dan zit je weer met het stukje van, er bestaat ook een mogelijkheid dat hij weer wordt terugverwezen naar de oude gemeente. Naar Dokkum. Dus daardoor komt er ook heel veel onrust en onzekerheid. En dat is juist iets wat je wil zien te voorkomen. Ja, maar ik had begrepen, Mars, jij hebt ook een dochter. Klopt. En maar een jonge vader met een kind heeft toch gewoon wel voorrang op een woning, zou je zeggen, Marco? Er zijn inderdaad wel mogelijkheden. Alleen er zijn zoveel mensen die inderdaad urgentie willen aanvragen, bemiddeling willen aanvragen. En het aantal woningen die beschikbaar zijn, dat is gewoon zeer beperkt. Ja, dus ook op die manier komt hij gewoon weer op een lijst te staan. Ja, die doorstroom die stokt eigenlijk. Ja. En Marco, hoe kom jij in contact met jongeren? Marcel klopte dan hier aan, maar dat zal niet iedereen doen. Nee, iedereen kan eigenlijk op diverse manieren contact met mij opnemen. Dat kan gewoon zelf telefonisch of door aan te kloppen. Maar ik heb ook heel veel lijstjes lopen met heel veel instanties waar ik heel goed en prettig mee samenwerk. Dat kan bijvoorbeeld het Leger der Zeil zijn, dat kan Limon zijn, dat kan de politie zijn, kan de gemeente zijn. Dus overal hebben we lijntjes te lopen dat wanneer een dakloze of dreigend dakloze jongere zich daar meldt, dat zij dan ook gelijk mij gaan bellen om te kijken van, hey, kun je aansluiten bij het gesprek, zodat er een verdere plan kan worden gecreëerd. Ja, en wat kan jij dan betekenen voor zo'n iemand, voor een plan? Wat ik eigenlijk probeer is gewoon duidelijkheid te gaan creëren. Wat zijn de mogelijkheden? Want de meeste jongeren die ik tegenkom, die zitten eigenlijk met de handen in het haar. Die weten niet wat er eigenlijk mogelijk is. Die lopen overal tegenaan. Ze krijgen heel vaak nee te horen, waardoor ze eigenlijk vanuit pure frustratie en wanhoop, zoals jongeren vaak doen, zeggen van, nou, het maakt me allemaal niet uit. Die gaan met hun handen over elkaar en die zeggen, het boeit me niet meer. Jullie zoeken het maar uit. Ik kies mijn eigen pad wel. En dat is juist om wat ik probeer te voorkomen. Juist door contact te maken, te kijken naar de mogelijkheden en ook op die manier een plan te gaan creëren, zodat de persoon gewoon duidelijkheid krijgt. Ja, want als een jongere zegt, kies mijn eigen pad wel, wat is dat dan voor pad? Wat tref jij dan zoal aan? Vaak is het dan dat het in de situatie blijft waar de persoon dan in zit. En vaak is dat met de foute vrienden, veel in gebruik, vaak onrust, onzekerheid en op die manier heel veel stress. Wanneer iemand heel veel stress heeft, maakt ze ook niet altijd de meest slimme keuzes. Nee. Want het heeft heel veel invloed op wat voor werking je hersenen dan hebben. Ja, en merk je ook, want er zijn dus meer jongeren ook. Dat zie je ook echt wel in het veld. Maar zie je ook verschillende soorten type jongeren die zich nu beginnen aan te melden bij jou? En er zijn altijd wel heel veel soorten en types geweest. Het kunnen bijvoorbeeld studenten zijn die heel moeilijk hun eigen studentenkamer kunnen vinden. En die probeer ik dan te helpen via Kamernet of andere particuliere verhuurders, zodat ze snel wel een eigen woonruimte kunnen krijgen. Maar je ziet eigenlijk ook wel dat mensen gewoon veel langer bij andere mensen of instanties moeten verblijven, waardoor de stress toeneemt en daardoor ook eigenlijk de problemen toenemen. Mensen die gaan hunzelf te proberen te verdoven. Vanwege heel veel stress kunnen ze bijvoorbeeld moeilijk slapen. Dan gaan ze meer gebruiken, meer blow bijvoorbeeld, om beter te kunnen slapen. Ja. En dat brengt een vicieuze cirkel in werking. Ja, Marcel, herken jij dat, die cirkel? Ja, er zit wel een bepaald beeld bij, inderdaad. Zo ook momenten gehad dat ik het gewoon niet leuk meer vond op het laatst. En ik dacht, hier moet een einde aan komen en vooruit gaan, want dit kan zo niet. Nee. Je kan niet je hele leven blijven zitten. Je moet een keer opstaan. Ja, jij kon gelukkig hier aankloppen. Wij spraken ook Jordi. Jordi is 23 jaar en hij sliep samen met zijn vriendin op straat. Het is een indrukwekkend verhaal. Onze verslaggever Joris Kreugels sprak hem hier in de opvang in Leeuwarden. We gingen van bank naar bank. Ik heb bij een vrouw geslapen. Die was gescheiden. Die had een kind. Daar hebben we op de bank geslapen. En wij gingen van hotje naar her, eigenlijk. Dan bij een vriendin, dan bij een vriend, dan weer op de straat, dan weer bij een vriend. En dan kwam er weer iemand langs die zei van, wat moeten jullie twee jonge mensen op de straat? Kom maar even een nachtje bij mij. Nou, en dan was het na dat nachtje was het weer eruit. Dus ja, dan kom je weer in de nachtopvang. Nou ja, en dan word je weer uit elkaar getrokken. En je leeft echt van bank naar bank. Het is heel moeilijk, want je loopt op straat en je ziet allemaal mensen en je krijgt gewoon het gevoel van, nou, al die mensen gaan straks weer lekker naar huis. Die gaan lekker voor de bank, televisie kijken, lekker warm bordje eten. En dat heb je niet. Want jij hebt nooit de zekerheid dat je onder een dak slaapt. Die zekerheid die ga je dan zoeken en dan moet je bedelen bij mensen van, kan ik bij u slapen, kan ik bij jou slapen. En dan de meeste mensen zeggen van, nou ja, sorry, ik kan wel wat proberen te doen, maar die laten nooit weer wat weten. Want hoe lang sliep je dan? 1, 2, 3 dagen? Meestal een nacht. Alleen een nacht. En dan vervolgens dan zeiden de bekenden weer tegen van, ja, ga nu maar weer ergens. Zoek maar even weer ergens anders. Want dan kan die, of ze konden er niet tegen dat er dan weer. Want je moet zo zien, er komt wel iemand in jouw privacy. Onrustig bestaan? Ja, heel onrustig. Ja, ik ben echt heel onrustig. Het is ook wel om uitgeput van te worden. Ik ben heel erg moe. Heel erg moe. Je kunt ook niet uitslapen, want ze hebben het liefst dat je om 9 uur weer de deur uitgaat. Ja, je kunt even lekker warm douchen en dan, nou ja, dan is het eindelijk doei, ga er maar weer uit. Had je ooit gedacht dat het zover zou komen? Nooit. En toch is het wel zo gebeurd. Want waar ging het mis? Met onze werkgever, die zette... Ik woonde op een vakantiepark, daar was ik werkachtig. En doordat ik daar niet meer werkte, werd ik ook daar van het park afgezet. En toen is het zwerven begonnen. Eigenlijk, toen ben ik nog één keer in huis gehaald door mijn moeder. Nou ja, en die trok ook de stekker uit het stopcontact. En die zei van, ga de straat maar op. En zo zijn we gaan zwerven eigenlijk. Samen met je vriendin, hoe oud was je? Toen ik begon met zwerven was ik bijna 22. En waar ben je allemaal geweest? Rotterdam, Breda, Oudenbosch, Maastricht, Assen. Leeuwarden, Emmen, Drachten. Wat deed je dan de hele dag? Ja, niks. Rondjes lopen. Rondjes lopen, rondjes lopen, rondjes lopen. Dan weer even zitten, rondjes lopen, rondjes lopen. Dan weer even zitten, rondjes lopen. Ik denk dat je op een dag wel 40 tot 50 kilometer aan het lopen bent. Heb je dan ook niet zoiets van, terwijl je rondjes aan het lopen bent, samen met je vriendin door al die steden, van, had je dan het idee van, ik ga nu weer daarheen of daarheen, en in de hoop dat het straks beter wordt? Ja, zeker. We hebben heel veel plannen gemaakt. En we zijn ook bij heel veel dingen geweest waar wij wel gevraagd hebben om hulp. Alleen die stuurden ons allemaal naar Leeuwarden, maar wij hadden nooit de bevoegdheid om in Leeuwarden te komen. Want ja, we gingen wel van steden naar steden, zwart rijden, dit en dat. Alleen, als je dan op een gegeven moment in een stad als Amsterdam bent, wordt het allemaal heel wat moeilijker. Want de toezichten zijn er te groot. Dus ja, als je dan weer gepakt wordt, heb je weer een boete. Er moet weer betaald worden, maar ja, je kent het net. Waarvoor word je dan gepakt? Nou ja, als je gaat zwart rijden en zo. Ja, want geld hadden we niet. Of je bent ook een aantal keer opgepakt geweest? Toen we in Leeuwarden kwamen net, ben ik opgepakt dan. Moest ik 2 weken zitten en heeft mijn vriendin... stond er alleen voor eigenlijk. Wat voor vergrijpen? Omdat je dakloos bent, niet dingen kunnen betalen. Geen ziektekosten, dan krijg je boetes, aanmanings en dan het pogen tot gijzeling. Want je hebt ook geen adres, dus ik weet ook niks. Ja. Er wordt gewoon een signalement uitgedaan en dan word je van de straat geplukt. En dan krijg je dan te horen waarvoor. Dus in dit geval was het om boetes. Ja, het wordt niet betaald, want je hebt niks. Geen uitkering, geen geld opgebouwd. Ik zeg altijd maar zo, met de juiste fundering kun je heel ver komen. Als ik een juiste fundering had gehad om op te bouwen, dan had ik dit ergens niet mee hoeven krijgen. Maar heel veel mensen die dit meekrijgen, die hebben allemaal een foute fundering. Niet de goede thuisfront. Dus als je fundering vanaf kinds af aan niet goed is, dan kun je wel een huis gaan bouwen, maar die zakt altijd weg. En dat is mij overkomen. Ja, wat heb je hiervan geleerd? Ja, heel erg. Ja, ik heb wel geleerd dat het leven niet bestaat uit roze geur en maneschijn. Kijk, en ik ben altijd aan het werk geweest, maar heel veel ook opgemaakt. En verkeerde vrienden, altijd maar bezig zijn met een ander. Altijd maar goed zijn voor een ander, altijd een ander maar helpen uit de stront. En zodat je er zelf in komt. En nou sta je hier en dan zie je dat je er alleen voor staat. Ja, binnenkort naar huis. Ja, ik heb binnenkort naar huis. Gaan we er helemaal voor. Ja, voor Jordi is dat goed afgelopen. Je luistert naar 5 dagen vanuit het Huis voor Jongeren. In Leeuwarden zijn we. Hier worden 22 jonge mensen opgevangen die dakloos waren of dreigden te raken. Bij mij in de bus Marco Kok, interventiewerker hier. Marcel Bleker, een van de jongeren die hier verblijft. Marcel, wat herken jij in het verhaal van Jordi? Want ik zag jou wel meeleven in de reportage met zijn verhaal. Vooral het vragen om bij anderen te kunnen slapen. Omdat je zelf gewoon vaak momenten hebt gehad om... Ja, niet ergens normaal uit te kunnen rusten, zeg maar. Ja, wel momenten gehad, inderdaad. Ja, en wat deed dat met jou dan? Nou ja, ik kreeg wel even herinneringen natuurlijk wel. Ik snap wel wat hij bedoelt. Wat voor herinneringen? Waar denk je dan? Nou, dat je dan bijvoorbeeld, laat ik het zo maar zeggen, gewoon geen slaapplek even had. Bepaalde momenten. En ja, dat lijkt me gewoon zwaar kloot elke keer om dat steeds weer opnieuw te moeten meemaken. Ja, absoluut. En die onrust die dat natuurlijk ook altijd... Hoe ben jij hier geholpen? Wat heeft Marco voor jou kunnen doen? Want je had het al over een traject. Nou ja, zeker. Marco is wel een grapje. Ze kan goede grapjes maken, dus dat is al heel wat. En wat ze hier voor mij eigenlijk hebben gedaan is om gewoon ondersteunen om een structureel ritme te krijgen, zeg maar. En gewoon gezond eten... dagbesteding, dagelijks wel bezig zijn. Dat soort dingetjes wat. En vooral ook bezig zijn om naar een betere toekomst te werken. Mm-hmm. Werk, et cetera. En dan misschien andere dingen behalen. Rijbewijs misschien uiteindelijk. En ja, financieel helpen ze ook wel. Ja, jij bent nog jong. En Jordi in de reportage ook nog heel jong. Die heeft het dan over zijn moeder die hem ook uiteindelijk op straat... Het was ook wel dat ik dacht, kon jij niet bij ouders aankloppen? Was dat een optie? Ja, dat kon ik wel doen. Maar dat ging soms wel wat lastig, zeg maar. Omdat ik dan ook wel momenten had dat ik dan daar niet was. Dus ja, dat gaat lastig. Ik kan niet om 12 uur, 1 uur even in de nacht even naar Dokkum toe kakken of zo in de bus of iets. Nee. Ja, dat wordt lastig. Dat werd lastig. En Marco, hoeveel jongvolwassenen helpen jullie nu hier in deze regio? Op dit moment hebben we een telling bijgehouden. En vanaf 1 januari tot 1 oktober hebben we 170 mensen geholpen. Zo. Terwijl we eigenlijk over het hele jaar, vorig jaar, ongeveer 150, 160 mensen hadden geholpen. Dus dat betekent dat we in de aankomende 3 maanden of ja, veel meer nog gaan helpen. Ja. Maar ook op die manier dus ook een stijging laten zien van het aantal jongeren die eigenlijk hulp nodig hebben. Ja, en dat tekort en dat die doorstroom stokt, dat merk jij natuurlijk in de praktijk. Hoe nijpend is dat momenteel? Hoe nijpend het is? Het is eigenlijk gewoon zeer frustrerend, omdat de mensen gewoon veel langer moeten wachten op eigenlijk een plekje die zo belangrijk voor hun kan zijn. Mm-hmm. Mensen moeten bijvoorbeeld nu 3 tot 4 maanden wachten in de nachtopvang totdat hier een kamer op het Huis voor Jongeren beschikbaar kan komen. Mensen moeten daardoor ook dus heel lang wachten van bank tot of een andere instantie tot hier weer een passende plek kan komen. Ja. En wat is de impact daarvan dan voor zo iemand? Dit is gewoon zeer frustrerend voor mensen. Mensen zitten eigenlijk vol onzekerheid, vol frustraties. Ze zitten eigenlijk te wachten tot er eindelijk hun toekomst verder kan worden opgepakt. Ja. Maar zie jij dan ook dat die problematiek van zo'n jongvolwassene ook eigenlijk dieper en dieper... Zeker. Het is ook wat Jordi in het geluidsfragment heeft laten horen. Die persoon is continu bezig met van hoe kom ik de dag door? En op die manier kan hij niet bezig zijn met zijn toekomst. Hè? Van hoe ga ik toewerken dat ik weer inkomen heb, dat ik weer een baan heb, dat ik weer wat zekerheid heb. Hij is vooral bezig met overleven. Ja. En er zijn eigenlijk alle jongeren momenteel die geen plek hebben, zijn gewoon bezig met overleven. Kijken hoe ze de dag door kunnen komen. Terwijl ze eigenlijk weten van ja, morgen is nog steeds geen hoop. Nee. Nog steeds geen woonruimte. Nee, want om er wanhopig van te worden. Zeker. Ja. Wij praten de hele week hier in Leeuwarden over de overvallen dakloze opvang. Maandag sprak ik Jasmijn Wieringa. Zij is de directeur van de organisatie Wender over de toename van dat aantal jonge bankhoppers. Ja, absoluut. En dat zie je ook wel echt toenemen, met name onder jongeren. En dat klinkt nog relatief onschuldig. Hè? Die mensen zijn misschien niet dakloos, slapen niet op straat, maar zijn eerder thuisloos. Maar we weten ook dat 50% van die bankhoppers uiteindelijk toch dakloos raakt. Van onze collega's bij de verslavingszorg zien we ook terug dat zij zich zorgen maken over het aantal jongeren wat stijgt, die echt middelen misbruiken. En vroeger moest je nog vrij veel moeite doen, hè, om aan drugs te komen. Maar tegenwoordig is designerdrugs bestelbaar via internet. Ja, ook dat is, ik heb zelf pubers. Nou, dat vind ik soms best wel spannend. Marco, is dat iets wat je ziet ook in de praktijk? Dat die stap naar drugs voor jongeren makkelijk is gemaakt? Makkelijker is gemaakt, ik denk van wel. He, juist inderdaad, er zijn de drugs die eigenlijk via de post kunnen worden bezorgd. Maar ik vind dat het vooral schokkend eigenlijk, dat mensen veel eerder naar de wiet gaan grijpen, omdat ze op die manier wat rust kunnen krijgen. Juist omdat ze door de hele dag zoveel stress hebben, kunnen ze eigenlijk heel moeilijk slapen. En op die manier proberen ze toch rustig te blijven in hun hoofd, in de hoop dat ze gewoon, ondanks alle stress, toch een beetje nachtrust kunnen pakken. Ja. Dus op die manier heeft het blowen gewoon op hun manier een rustgevend effect. Ja. Maar dat zorgt er ook voor, hè, dat ze qua korte termijn geheugen daar enorm op achteruit gaan. En daardoor eigenlijk ook hun hele dingen, hun plan, eigenlijk vergeten. Ja. Dus eigenlijk door de situatie, doordat het nijpend tekort op die opvangplekken is, wordt de greep naar softdrugs eigenlijk nog sneller gemaakt. De verdovende middelen wordt eigenlijk steeds, om die stress ook te verminderen. Juist om daarmee rustiger te worden. Ja. Juist om daarmee te zeggen van joh, misschien komt het wel goed. En dan houden ze op die manier van, hè, als ze gebruiken, dat ze toch nog even met de voeten op de grond blijven. Van oké, nou misschien morgen, misschien overmorgen. We zien het wel. Ja. Terwijl ze in hun hoofd eigenlijk allemaal rondjes draaien van ik weet het niet. Ik word eigenlijk gillend gek. Maar hoe is het voor jou als werker om die jongeren te helpen? En je moet dus soms ook wel eens nee misschien verkopen? Dat je niet iemand meer kan helpen of opvangen omdat het vol zit? Ja, we proberen wel altijd te kijken naar de mogelijkheden die wel kunnen zijn. Eigenlijk in heel Friesland en met alle organisaties waar we mee samenwerken, proberen echt door middel van creativiteit te kijken naar de mogelijkheden die echt kunnen zijn. En waar moet ik dan aan denken, een creatieve oplossing? Als bijvoorbeeld de nachtopvang vol is, dat er wordt uitgeweken naar een hotel. En dat betekent dus steeds hogere kosten die eigenlijk op een hele makkelijke manier voorkomen konden worden. Mm-hmm. Dus op die manier wordt er echt gekeken van, joh, hoe kunnen we in godsnaam plekken gaan creëren voor de nacht? Ja. Maar eigenlijk moet er langdurig gezien veel meer worden gecreëerd. Ja. Voor op korte termijn, maar ook voor lange termijn. Ja. En wat zie jij voor oplossingen? Want het is natuurlijk verkiezingstijd. Ja. Een nieuw kabinet misschien straks. Wat zou een nieuw kabinet kunnen doen? Het mooiste zou natuurlijk zijn dat er wat meer woningen worden gebouwd. Hè, voor de mensen, dat zij meer toekomst hebben, meer stabiliteit door middel van een eigen woonplek en op die manier ook daar eventueel de hulp kunnen ontvangen. Maar er zou ook op korte termijn al mogelijkheden kunnen worden gecreëerd als er wordt gekeken van, hey, wat zijn de opties qua woonunits, wooncontainers. Ja. Niet alleen maar voor de jongeren met problemen, maar ook voor de studenten. Juist kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Wees creatief. Ook om te voorkomen dat de nieuwe groep ook nog weer meer in een probleem natuurlijk. Ja. En Marshall, voor jou, wat voor woning zoek je? Waar zou je blij mee zijn? Ja, het liefst een hele eengezinswoning natuurlijk. Maar ik zou al lang tevreden zijn met een huisje met twee slaapkamers of zo. Ja. Een leuk kamertje voor mijn dochter opbouwen of zo. Ja. Dat is eigenlijk mijn hele doel, om gewoon een woning te hebben waarin ik ook gewoon mijn dochter normaal kan ontvangen. Ja, en dat zij kan blijven logeren bij papa. Ja, dat is wel de hele bedoeling. Ja, en straks misschien hopelijk kerst vieren. En, zo is het maar wat. Als het met de feestdagen gaat lukken, dat wens ik ook ontzettend voor jou. Dank jullie wel, Marco Kok en Marshall Bleker, voor jullie komst naar de bus. En voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. En morgenavond, dan zit hier Robert Buwalda bij mij in de bus. Nederland kent namelijk ook steeds meer economische daklozen die na een scheiding of door een schuld ook op straat zijn beland. En zo zat Robert bijna een jaar in de opvang in het Friese Burgum. Daar gaan wij morgen naartoe. Hij zat daar ondanks een hele normale baan. En hoe dat zit, dat hoor je morgen allemaal. Dank voor het luisteren en voor nu een hele fijne avond. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals duetten. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Rara, wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaakromig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl.